uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan aan de Middellandse Zee woedt een natuurbrand. Uit voorzorg zijn meerdere campings en woongebieden ontruimd. Mensen worden opgevangen in een gymzaal. De brand brak aan het eind van de middag uit. De brandweer zet meer dan 500 brandweerlieden, 3 helikopters en 13 vliegtuigen in om het vuur te bestrijden. De Franse minister van Binnenlandse Zaken roept de bewoners en toeristen in het gebied op om goed op te letten. In het westen van de Zwarte Zee is de vrachtscheepvaart verstoord door opgelopen spanningen. Sinds Rusland gisteren waarschuwingsschoten heeft gelost richting een schip voor de kust van Bulgarije, liggen er steeds meer vrachtschepen te wachten. Zo'n 30 schepen liggen voor anker voor de grens tussen Roemenië en Oekraïne. Dat is de plek van waar het vrachtverkeer de Donau op kan varen. En het is de route die het vrachtschip dat gisteren werd beschoten ook volgde. Op het door natuurbranden getroffen Hawaïaanse eiland Maui worden de komende tijd waarschijnlijk 10 tot 20 lichamen per dag gevonden. Dat zegt de gouverneur van Hawaï. Hij verwacht dat het zo'n 10 dagen duurt voordat het volledige dodental duidelijk is. Inmiddels zijn er 96 bevestigde slachtoffers. Daarmee zijn het de dodelijkste natuurbranden in een eeuw tijd in de VS. Een 91-jarige man uit Zwolle die vrijdagnacht in het water viel, is 24 uur later in goede gezondheid teruggevonden door een reddingshond. De man gleed tijdens een wandeling uit en kwam op zijn rug in het water terecht. Hij werd als vermist opgegeven door zijn buurvrouw, die de ochtend na de val bij hem langsging, maar niemand aantrof. De man is nadat hij werd gevonden naar het ziekenhuis gebracht voor observatie en maakt het inmiddels goed. Het weer. Vannacht kan er wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 17. Komende dag in het oosten wat regen. In de kustgebieden 's middags veel zon. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Door trieste oppervlakkigheid te beoefenen kan ik wellicht iets waarachtigs aantonen. Ik had liever een slecht verhaal gehad of geen verhaal dan een goed verhaal en een trauma. Ik ben bang om oud te worden en afgewezen te worden door de wereld, omdat ik straks niet meer jong ben. Als ze maar lang genoeg streamt, valt alles weg. Alle vragen, alle gemoedsbewegingen en zelfs basale gevoelens als honger of dorst. Dit is de hartslag van Gwen van der Zwan. Ze schreef de roman Zuigertje over liefde in tijden van gentrificatie. En nu is er de documentaire Amstergwen. Want zo noemde ze zichzelf op livestreamplatform Twitch. Ze ging er undercover omdat ze zich wilde verdiepen in de thema's die haar fascineren. Schoonheidsidealen, de mannelijke blik en het vrouwelijke ideaalbeeld. En, oh ironie, ze raakte er zo in verstrikt dat ze zelf het uiterste deed om aan dat vrouwelijke ideaalbeeld te voldoen. Ze nam een borstvergroting. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Gwen, fijn dat je er bent. Heel erg bedankt dat ik hier mag zijn. Ja, het klinkt ontzettend kort door de bocht zo, hè? Van, je maakte een documentaire juist om te onderzoeken van hoe zit het met dat vrouwelijke ideaalbeeld en hoe zit het met die mannelijke blik. Mm-hmm. Je verstrikte erin en je nam een borstvergroting. Ja, klopt. En uiteindelijk ook weer ongedaan gemaakt. Ja, ook dat klopt, ja. We gaan er straks uitgebreid over praten. Maar hoe gaat het nu met je? Het gaat steeds beter met me. Maar ik heb hier wel echt heel erg last van gehad. Heel veel stress van ondervonden. En ook het gaat heel gepaard met heel veel schaamte en spijt. Maar ik ben ook heel blij. En wat dat betreft ben ik geprivilegeerd dat ik er wel werk over heb kunnen maken. Dus inderdaad, deze film die gaat over livestreamen, over influencen en over de gevolgen die dat had op mij, op psychosociaal gebied. En daarmee breder, denk ik, op influencers in het algemeen, mogelijkerwijs. Ik heb het in ieder geval om kunnen zetten en er iets mee kunnen doen. En dat maakt het minder eenzaam, denk ik, en ook wel waardevol. Mijn introductie ging ook over je boek, hè, over de roman Zuigertje. Gentrificatie, want ik weet zeker, er zijn luisteraars die niet weten wat het is. Mm-hmm. Hoe zou jij het omschrijven? Ik zou het omschrijven als een buurt als de Bijlmer in Amsterdam. Waar dan Nou ja, een goed voorbeeld is denk ik wat ik zelf heb meegemaakt. Dus ik ben daar als kunstenaar of maker, creatief maker, geplaatst door een woningcorporatie. En wij hebben allemaal klusjes in die buurt. Dat heeft te maken met restaurantjes, de straat aanvegen, bloemperken onderhouden, om het daar leuk en gezellig te maken. Om de buurt, die een beetje een achterstandsbuurt is, ja, op te leuken met als doel duurder te maken, met als doel huizen te verkopen. Ja, ik denk dat ik het zo zou omschrijven. Dus ja, en het gevolg voor de oorspronkelijke bewoners in bijvoorbeeld de Bijlmer is dan natuurlijk dat ze de Bijlmer niet meer kunnen betalen. Woon jij met plezier? Ja, ik ben toevallig net van de Bijlmer naar Nieuw-West verhuisd. Dus van het ene in het andere eigenlijk. Maar ik heb altijd met veel plezier in de Bijlmer gewoond. Ja, ik ben erg dankbaar dat ik daar heb mogen wonen. Maar ik heb ook, ik heb me soms ook wel schuldig gevoeld. Omdat ik natuurlijk, en dat zit ook in die roman. En dat is ook gebaseerd op mijn eigen ervaringen. Ik had een relatie met een vuilnisman in de Bijlmer. Die daar was opgegroeid. En die daar dus zelf geen huis kon betalen. En ik kwam daar als een soort van importtrut. Werd in een appartement gezet. Om dan als creatief ondernemer die buurt op te leuken. Dus dat contrast was in die wijk tussen ons beiden ook heel groot. En dat, ja, dat vond ik ook wel lastig. Dan ben je een soort redder van die wijk. Ja, redder zou ik het dus niet willen noemen. Want ik denk dat er ook heel veel charme verloren gaat. Als je, ja, als je alle soort van oorspronkelijke Bijlmer-activiteiten vervangt met dure tentjes waar je latte macchiato's met havermelk kunt drinken. En alleen maar dit soort dingen aan het doen bent. Ja, dus het is niet alleen maar winst, denk ik, nee. Want ik heb je roman gelezen, ik vind het een geweldig roman. Je zegt dus van ja, ik was eigenlijk degene waar het over ging. Hè? Van je woonde ook in zo'n wijk en je had ook echt een relatie met een vuilnisman. Is dat iets wat voor jou heel belangrijk is, dat je het zelf hebt meegemaakt? Om er vervolgens over te kunnen schrijven. Ja, zeker. Want ik denk, zoals hier staat, door trieste oppervlakkigheid te beoefenen, kan ik wellicht iets waarachtigs aantonen. Ik gebruik mezelf in mijn journalistieke werk, maar ook in mijn literaire werk en ook in die documentaire als instrument. En ik denk dat dat een hele goede vorm is. Want door iets zelf mee te maken, kun je het erover hebben. En kun je het er op een diepgaande manier over hebben. Ik, bijvoorbeeld Louis Theroux, die een liposuctie neemt om iets te zeggen over plastische chirurgie. Ik vind dat goed, omdat hij het van heel dichtbij meemaakt. En daardoor kom je op een veel gelaagder niveau uit op wat bepaalde dingen nou eigenlijk betekenen. En je kunt ook doordringen tot bepaalde subculturen. Dus zoals ik op Twitch heb gedaan. Je kunt daar heel diep in geraken. Juist door er zelf undercover te gaan, in te gaan, mee te doen. Ja, want die tweede term die veel luisteraars niet zullen snappen is Twitch, livestream platform. Ja, dus Twitch. Ik ben undercover gegaan als journalist op Twitch. En Twitch is een enorm livestream platform met meer dan 30 miljoen dagelijkse bezoekers per dag. Het is volgens Silicon Valley de toekomst van content consumeren. Het is eigenlijk de moderne manier van televisie kijken. En wat doen mensen daar? Iedereen kan content aanbieden en je vlogt er, maar dan live. Dus je kunt alleen live uitzenden. En daar zitten van oorsprong heel veel gamers. Er zitten dus ook veel meer mannen dan vrouwen die zichzelf filmen terwijl ze gamen. Maar tegenwoordig zitten er allerhande mensen die allerlei dingen doen. En zo zat ook ik dus daar. En wat ik deed was reageren op de chat. Want mensen zitten in jouw, kijken naar jou en reageren in een chatbox op wat zij zien. En zo voer je eigenlijk een gesprek met hen. En ik was dan vooral, wat ik vooral deed was koken. Dus dat kan ook. Je moet even nog één stap terug. Ja. Waarom ging je op Twitch? Waarom ging ik op Twitch? Omdat ik als journalist onderzoek wilde doen naar de rol van vrouwen op dit platform. En in eerste instantie dacht ik dingen te onderzoeken als inkoppertjes, als sekscells. Want ja, dat doet het inderdaad. Dat heb ik van dichtbij meegemaakt. Maar dat ging eigenlijk veel verder. Dus uiteindelijk is dat onderzoek tegen mijn verwachting in eigenlijk veel meer gegaan over het vrouwelijk ideaalbeeld op dit soort plekken. Wat doet dat met je als je een streamer bent daar? En hoe kun je jezelf erin verliezen? Ook al ben je een journalist die erin gaat. Ja. En waarom heb je specifiek voor dat platform gekozen? Omdat het enorm is. Het is het grootste livestream platform ter wereld. En omdat het seksisme je ook wel om de oren vliegt op die plekken. En omdat er heel veel geld wordt verdiend. Dus er zijn gewoon een paar aspecten die gewoon super interessant zijn. Terwijl veel mensen in de kringen waar ik me offline in begeef er nauwelijks van op de hoogte zijn. Dus dat is ook nog eens gek. Maar want wat is de leeftijd een beetje? Op Twitch zitten op zich mensen van alle leeftijden, maar wel meer jonge mensen. Dus ik denk vergelijkbaar met TikTok. Eerst waren het vooral jonge mensen. Maar de rest komt later. De rest komt later en is er nu ook, ja. En meer jongens, meer mannen dan vrouwen? Ja, het is ongeveer 80% man en 20% vrouw. En dat komt omdat het van oorsprong een gameplatform is. Ja. Ja. Dus dan begin je terwijl je gewoon aan het koken bent? Dus ik begon heel regulier. Zoals ik in die tijd skateboardde ik nog veel. Dus in mijn skateboardkloffie eigenlijk die camera aanzetten. En in je woonkamer? Ja. En dan zet je dat aan en dan kijken mensen dus naar jou. En dan komt er op een gegeven moment één iemand binnen en die zegt dan wat. En dan zeg je wat terug, ja. Die mensen kunnen jou dus wel zien, maar jij ziet die mensen niet. Ja. En jij ziet dus precies hoeveel mensen er op dat moment aan het kijken zijn. Ja, dus dat kun je altijd zien. En die mensen kunnen dan ook weer jou geld geven. Ja, klopt. Dus dat is hoe mensen verdienen op Twitch. Dus dat komt zowel in de vorm als rechtstreekse donaties. Dan denkt dus iemand gewoon, ik wil jouw stream supporten. Dus ik geef jou nu €100, ik noem maar wat. En mensen kunnen zich abonneren op jouw kanaal. Dus dan betalen ze een vast bedrag per maand. Ja, dus zo op twee manieren komt er eigenlijk dan geld binnen. En heb je dus ook nog heel veel streamers die dan merchandise gaan maken. Of bijvoorbeeld vrouwen veelal soms een OnlyFans erbij maken of zoiets. Dus dan heb je nog weer een andere vorm van inkomen die eraan vastzit natuurlijk. Ja, dus je had zoiets van, ik ga op dat platform. Ik ben gefascineerd door die thema's als de mannelijke blik en het schoonheidsideaal. Had je een idee voor jezelf van tevoren van zo ga ik het aanpakken? Ja, ik had wel echt het idee, ik ga daarop. Ik ga daarop zoals ik zelf ben in het dagelijks leven. Ik spreek zoals mezelf, ik kleed me als mezelf. En dan vervolgens ga ik kopiëren wat de meest succesvolle vrouwen op Twitch doen. En dat is niet moeilijk, want als je kijkt naar het lijstje meest bekeken vrouwen op Twitch, de 100 meest bekeken vrouwen op Twitch, staat er slechts één vrouw in, Amourant. En die verdient miljoenen dollars per maand door sexy op bepaalde nummers te dansen. Dat is het dan eigenlijk. Dus het leek logisch om dat te onderzoeken. En dat heb ik dus onderzocht. Maar het onderzoek werd dus eigenlijk veel uitgebreider dan dat en ging daar uiteindelijk helemaal niet meer zozeer over. Want waar ging het uiteindelijk wel over? Het werd veel meer een persoonlijk document over hoe ik dus ook mezelf hierin verloor. Dus eigenlijk het psychosociale effect dat het op mij had. En over alle haat die hiermee gepaard ging. Maar dat is eigenlijk ook weer, dat had natuurlijk ook weer een uitwerking op wat het met mij deed. Maar dan ga je daar sexy zitten. En wat voor mij dus echt wel, ik wist wel dat je dan haat krijgt natuurlijk. Maar de omvang die dat aannam vond ik echt wel, dat vond ik echt heel schokkend. En wat het geheel met mij deed, vond ik ook heel schokkend, ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Gwen van der Zwan. En dit zijn de reacties die je kreeg of die je krijgt nog steeds op social media. Ik vond de docu van Gwen echt mega heftig, zeker als vrouwelijke streamer zijnde. Als je undercover sekswerk gaat doen om journalistieke redenen, zou het je sieren om te schrijven over stigma op sekswerk. Misschien te praten met daadwerkelijke sekswerkers in plaats van te klagen over je klanten. Kijktip. Amster Gwen, Gert Verdemme, wat een nare wereld. Undercover, gewoon langdurig gewerkt inclusief borstvergroting. Geld belangrijker dan ethiek en dan nu klagen. Nou, dan heb je echt geen reet van haar verhaal begrepen, zeg. Hashtag Gwen van der Zwan. Ja, enkele reacties. Ken je ze allemaal? Nee. Ik weet niet waar dit nu vandaan komt. Nee. Dit is vooral van X, dus van Twitter. Oh, wauw. Ja, daar zit ik niet zo heel veel, nee. Mm. Ken je de muziek ook? Nee. Dat is een typisch Twitch-nummer dus. Cat Daney, en dat is de McConnell Red. Ken je McConnell Red? Ja. Dat is een bekende Twitcher. Ik klink nu echt als een boomer. En het nummer heet Untouchable. Je zei, voordat we dit gingen luisteren, van je ging erop zitten, je ging gewoon beginnen. Kijken van, hoe voldoe ik aan de ideale streamer? Was dat het doel? Van, hoe krijg ik zoveel mogelijk kijkers? Onderdeel van het onderzoek was wel, wat is de snelste weg naar succes als vrouw op Twitch? Ja. Nou ja, daar kom je achter van het moet sexy. Dat is natuurlijk niet de enige manier, maar ja, je ziet wel, de meest succesvolle vrouwelijke streamer pakt het in ieder geval wel zo aan. En bij mij werkt het als een tierenlier. En ja, ook echt, dat zit ook in mijn documentaire, maar daar kun je niet omheen. Dus ik ging letterlijk in een week van een paar kijkers naar duizenden kijkers. Dat verschil was enorm. Dus daar kun je gewoon niet omheen. Ja. Dus dan weet je wat er werkt, dan ga je dat doen. Dat is logisch. Ja. Waar was voor jou dan een soort van kantelpunt van dat je merkte, ja, ik ben mezelf aan het kwijtraken hierin? Ja, die borstvergroting, dat was echt wel schokkend. Ja. Voor mezelf ook. En eigenlijk ook direct. Ja, dat en was... probeer mij eens mee te nemen in die gedachtegang. Hoe ging dat in jouw hoofd? Nou, ik zat maandenlang rond te klikken op dat platform. Te kijken, onderzoek te doen naar wat doen succesvolle vrouwen op Twitch. Grote borsten hebben toch wel vaak sexy gamen. En toen raakte ik dus een soort van geobsedeerd door het idee dat ik... En daarom vind ik zo'n... Wat ik net hoorde, wat terugkwam. Iemand die dan zegt van... ze heeft gewoon een jaar daar gewerkt en geld verdiend. En dat klopt. Aandacht aan de werkers zelf. Nou, er werd gezegd, het was trouwens van Linda Duits... Als je undercover sekswerk gaat doen om journalistieke redenen... zou het je sieren om te schrijven over stigma op sekswerk. Ja. Misschien te praten met daadwerkelijke sekswerkers... in plaats van te klagen over je klanten. Overigens heb ik wel eens voor de NPO sekswerker... ik heb meerdere artikelen geschreven over sekswerkers... waarin ik ze ook interview. Dus ik heb zeker ook op die manier heel erg interesse in dit onderwerp. Ja. Deed ik sekswerk? Nou, sekswerk light zou je het kunnen noemen. Ik ben nooit naakt geweest. Ik heb geen porno aangeboden... Maar ik bood meer een girlfriend experience aan. Ik denk dat het daar meer over ging. Dus het is wel een interessante, van wanneer is iets sekswerk? Ja, ik bedoel, ik vind het helemaal oké als mensen het sekswerk noemen. Maar er kwam in ieder geval geen naakt aan te pas. Misschien was dat nog wel gekomen. Dat denk ik eigenlijk wel. Dat ik op een gegeven moment dan had gedacht, oh, nu maak ik ook een OnlyFans... Maar voor mij, het ging zo hard, het ging zo snel. Ik kreeg ook allemaal berichten waarin mensen mij dan dus vroegen van... hey, kun je in een privéchat met mij dan even je lichaam laten zien of zoiets. Maar nog voordat ik daarover na kon denken überhaupt... waren er alweer duizend andere berichten. En ik kreeg helemaal niet... Het ging zo snel allemaal dat ik helemaal niet stil heb kunnen staan... bij dit soort verzoeken, bij ga ik nu dat al doen. Maar dus wel inderdaad... ik raakte dus wel... Ja, daar wilde ik eigenlijk op inhaken. Dat iemand dan zegt dat de kritiek is... ja, maar je zat er ook gewoon te werken. Maar dat is ook waar mijn documentaire juist over gaat. Ja, ik stapte erin als een onderzoeksjournalist. Ja. Maar op een gegeven moment dacht ik, laat die journalistiek maar zitten. Ik word gewoon een Twitch-streamer. En ik wil gewoon voldoen aan dat beeld... hoe succesvolle vrouwelijke Twitch-streamers eruit zien. En ik wil dit doen op een manier waarop ik zo min mogelijk haat krijg. Dus dat maar is waar ook is dat soort... kantelpunt? Dat je dacht van, ja, nee, nu ga ik ook gewoon... de meest succesvolle Twitch-streamer worden ook. Want dat is een belangrijk kantelpunt. Hè? Ja. Want, stel, ik ga undercover bij een bende die aan het stelen is... Mm-hmm. als onderzoeksjournalist. Mm-hmm. En op een gegeven moment maak ik toch een omslag van... ja, ik wil ook gewoon echt stelen en ik ga het geld ook houden. Ja. Ja. Kan ik het daarmee vergelijken? Wat jij deed was niet crimineel, voor de duidelijkheid. Maar je hebt ergens die overgang gemaakt. Ja, ik denk dat is niet van de een op de andere dag. Maar Sylvia Halla, dat is een onderzoeksjournalist... die is verbonden aan de UvA. Zij doet onderzoek naar zelfperceptie onder modellen... die zich veel op social media begeven ook. En zij noemt dat de looking glass zelf. Dus je zit heel veel op social media. Je ziet jezelf ook de hele tijd. Je inkomen wordt afhankelijk van je uiterlijk. En dan, we hebben het dus ook nog over tijden van corona. Dus mijn andere inkomen was ook helemaal weggevallen. Dus het werd ook best wel een grimmige situatie eigenlijk. De looking glass zelf ontwikkel je een blik als een vergrootglas op jezelf. Waarin je gaat kijken naar wat kan er beter. Hoe kan ik mezelf verbeteren? En... ik ben daarin ook geen uitzondering, want het gaat dan de hele tijd over wat extreem dat je dat hebt gedaan. Maar uit een onderzoek van één vandaag, vorig jaar nog, blijkt dat meer dan de helft van de jongeren snijden in een lichaam vandaag de dag om puur cosmetische redenen oké vindt. 40% van de vrouwen overweegt een plastische chirurgie of heeft het al gedaan. Terwijl dit in 2018 nog minder dan de helft ervan. En social media heeft daarmee te maken. Er is een correlatie tussen social media en die fixatie op je uiterlijk. Ja. En in het verlengde daarvan dit soort ingrepen. En dat heb ik gewoon eigenlijk... Daarin heb ik mezelf als voorbeeld willen gebruiken. Juist omdat ik er wel echt instapte als journalist. Zonder borstvergrotingambities, zonder influenceambities. En toch raakte ik helemaal daarin, Want dat kan ik wel volgen, want je stapte in als journalist, maar op een gegeven moment denk je van, nou, ik wil dit ook gewoon goed doen. Mm-hmm. En je merkt van, hé, mijn lichaam is dus ook een soort van verdienmodel. Ja. En je merkt ook dat hoe sexier je eruit ziet, hoe meer je verdient. En dan kan ik die stap wel begrijpen van, mm-hmm. Maar dan kan ik mezelf nog sexier maken door een borstvergroting. Ja. Nog meer geld, nog meer succes. Ja. Is het zo simpel? Ja, het is wel een beetje wel, maar het is ook een soort verslaving. Dus je krijgt iedere dag word je op een podium gezet en je krijgt een shot adrenaline en dopamine. En daar wil je dan steeds meer van. Dus het is ook op een gegeven moment denk ik niet meer zo rationeel. Je wil gewoon steeds beter voldoen aan dat beeld. Je wil eigenlijk beloond worden. Want je wordt natuurlijk beloond. Als veel mensen naar je kijken, als er veel gedoneerd wordt, als mensen positief reageren, dan ontvang je een beloning. En dat wil je graag. Dus ga je steeds verder. Ja. Want je zegt ook in het begin, dat is een fragment uit je boek, hè, uit Zuigertje. Want in jouw boek Zuigertje gaat het ook over iemand, over Olivia, ja. Die ook aan het streamen is op Twitch. Als ze maar lang genoeg streamt, valt alles weg. Alle vragen, alle gemoedsbewegingen en zelfs basale gevoelens als honger of dorst. Ja. Had jij daar op dat moment behoefte aan? Dat alles wegviel, dat je even aan niks hoefde te denken. Was dat waarom het zo verslavend voor je was, dat streamen? Ja, ik denk... dat denk ik wel, ja. Dus ja, ik vond dat... Het consumeerde me gewoon helemaal. Ik verdween er helemaal in. En ik vond dat op een bepaalde manier heerlijk. Ook al had ik een soort toxische verhouding met dat platform en met de mensen die er naar me keken, ging ik er wel volledig in op. En het was niet per se goed voor me. Maar ik denk als iemand heel veel drinkt of drugs gebruikt, ja, dan ga je daarin op. Dan is dat heerlijk. Dan verdwijn je daarin. Is het op de lange termijn goed voor je? Nee, ik denk het niet. Had ik daar behoefte aan? Ja, misschien wel. Ik zat op dat punt in mijn leven. Ik zat natuurlijk in een soort van rare relatie met dat platform. Ik moest geheim houden dat ik daar zat als journalist. Ondertussen verloor ik mezelf erin. Niemand was ervan op de hoogte dat het allemaal escaleerde. Want dat hield ik eigenlijk geheim. We zaten in een heel raar vacuüm qua tijd. Ja. Met corona. Het was corona. Ik was mijn werk kwijtgeraakt. Ik werkte daarvoor fulltime op een redactie. Ik was dat kwijtgeraakt. Dus ik was dit gaan doen en ik was een roman gaan schrijven. En ik zat inderdaad in een soort vacuüm. Ik had een relatie die voor allerlei problemen zorgde. En mijn vader werd ziek. Ik had allemaal. Ik ging niet zo lekker. Mijn vader werd ziek. Mijn moeder was al dood. Dus het was een soort van. Ja, ik had het wel een beetje lastig. En ik was bang, want ik had geen inkomen. Ik dacht, wat ga ik nu met mijn toekomst doen? Maar ik had wel die documentaire. En toen... Ik ben ook wel iemand die zich heel erg vastbijt in dingen. Dus dat zit er ook in. Dus ik ben dit gaan doen met een soort hyperfixatie. Ik wilde dit goed doen, dus ik deed het trouw. En nou ja, die hyperfixatie sloeg een beetje door, ja. Klein beetje. Ja, dan maak je die afspraak en bij een kliniek. Van ik ga mijn borsten laten vergroten. Ja. Ja. Ja, klopt. Ja. Dus, maar dat is weer eens een heel ander verhaal. Ik was in die kliniek met een vraag eigenlijk over iets anders. Dus dat was ook nog eens zo. Dus het ging eigenlijk helemaal niet over mijn borst. Ik had een vraag over mijn huid. En toen zag ik daar een folder liggen en toen dacht ik, oh ja, nee, dat hebben al die... En toen voelde ik me daar heel toe aangetrokken. En ik was dus in gesprek met deze cosmetisch arts met die vraag over mijn huid die hier los van stond. En toen zag ik die folder liggen en toen zei ik, oh, ja, misschien... Nou ja, zo spontaan was het dus eigenlijk dat ik toen dacht, misschien moet ik daar ook eens over nadenken. Of zou dat wel goed zijn voor mijn carrière en zou dat wel mooi zijn? En toen heeft die arts mij dat ook volkomen verkocht. Dus dat is ook natuurlijk... Gek misschien dat dan zo gaat. Want ik zei van, nou, misschien is dat wel mooi. En toen zei hij meteen, nou, laat maar zien je borsten. En oh ja, dit kunnen we veel beter maken. Ze zijn wel iets te klein, ze zijn iets te slap. Weet je wat, dan doen we er een reguliere maat in. Geen centje pijn, heel even onder narcose. Gaat nooit mis. Kan morgen nog. Het gaat gewoon... dan heel snel. En dan uit je twijfels. En die worden dan weggenomen. En nee joh, dat is heel gewoon. Dat kan makkelijk. En je zal zien, daar word je veel blijer van. Want vrouwen met borstvergrotingen, die ervaren meer plezier in hun seksleven. En ik dacht, dan voldoe ik nog meer aan dat beeld. En eigenlijk kwam het allemaal zo bij elkaar. En dacht ik, oké, goed idee. Heel erg van geleerd. Want dat zou ik nu dus nooit meer doen. Maar op dat moment leek het een logische stap, ja. En waarom zit die scène niet in jouw documentaire? Dat ik bij de plastisch chirurg zit. Ja. Omdat ik dat vreselijk geheim heb gehouden, dat dit allemaal in mijn hoofd speelde. Dus mijn co-regisseur kwam er pas achter dat ik deze borstvergroting had gedaan, überhaupt, toen we al klaar waren bijna met monteren. Omdat ik me schaamde. Want er hangt natuurlijk ook weer een enorm taboe aan plastische chirurgie. Kort nadat ik mijn borst had laten vergroten, maakte Erik Kessels dat werk. Destroy Your Face heet dat. Dat was een compilatie van door plastische chirurgie verminkte gezichten op de vloer van een skatepark. Ja. En het heette Destroy Your Face omdat. Even ophef? Ja. Of er geweest? Ja, ook ja. Omdat vrouwen, waaronder ik. Ik heb toen ook een kritisch stuk geschreven over dat ik het niet oké vond dat vrouwen die slachtoffer zijn van een soort van schoonheidsidealen, eigenlijk. Omdat ze zoveel plastische chirurgie nemen dat ze er gek uit beginnen te zien, dan gestraft moeten worden in een skatepark. Want dat was de intentie van het werk. We gaan net zo lang over die gezichten heen skaten totdat ze kapot geskate zijn. Dat haal ik maar aan om een soort van. Ja, dat er een. Ik verzin het niet dat er een taboe heerst op plastische chirurgie. Dus ik schaamde me. Ja. Ik vraag het omdat je een maker bent die dus heel erg persoonlijke dingen maakt. Ja. En de meest logische gedachte zou dan zijn van, nou, er wordt nu over dit hele proces wordt een documentaire gemaakt. Dit gebeurt nu in mijn leven. Ik schaam me ervoor. Maar misschien moet ik het gewoon toch wel laten zien. Want het is wat jou ook fascineert natuurlijk. Het schoonheidsideaal en alles. Ja. Maar dan toch overheerste de schaamte van, dat ga ik toch voor mezelf houden. Ja, op dat moment wel. En dus letterlijk pas de dag voordat ik die implantaten eruit heb gehaald, is mijn co-regisseur naar me toegekomen. En hebben we dit toch nog in de film toegevoegd. Ik heb me toen echt over een hele. Toen wist ik wel, oké, ik ga het er nu weer uit laten halen. Dit is zo belangrijk eigenlijk voor het verhaal. Omdat het zo inzichtelijk maakt. Ja. Wat het kan doen met iemand. Ja. Hoe het in je hoofd gaat zitten. Ja, dus ik wilde dat uiteindelijk toch toevoegen. En ik denk ook dat dat goed is, maar dat vind ik heel moeilijk nog steeds. Dus het is een soort van cognitieve dissonantie. Ik wil open zijn omdat het iets aantoont, maar ik schaam me voor wat ik heb meegemaakt. Ja. Het geluid van je jeugd. Klopt het een beetje of is het verkeerde? Ja, dit klinkt als een toetsenbord. Mijn ouders hadden meer. Zeg maar, dit klinkt als een typemachine. Mijn ouders hadden echt die jaren 90 toetsenborden, zeg maar. Die beetje moeilijk indrukbare toetsen. Windows. Ja, maar het. En zij zaten te schrijven? Nou, mijn ouders hadden een advocatenkantoor. En als ik uit school kwam, liep ik dus altijd even het kantoor in, want mijn ouders zaten in de tuin. Mijn vader was jurist en mijn moeder een soort van manager van het geheel. Dan mocht ik altijd even naar binnen en dan mocht ik mijn moeder een kus geven en mijn vader hallo zeggen. En dan zat mijn vader daar dus altijd met een dicteerapparaat en mijn moeder zat dan eigenlijk te transcriberen. En zo zaten zij mijn hele jeugd, ik heb ze niet anders meegemaakt, in dat kantoor samen een soort van teksten te verwerken en dingen te typen. Ja, ik heb daarin ook enorm veel bewondering voor ze. Echt wel. Was leuk. Ik had een hele leuke kindertijd. Ja. Tot mijn moeder ziek werd. Dat heeft de boel wel veranderd. Ja. En hoe oud was je toen? Toen mijn moeder ziek werd, was ik 15. Ja. Wat kreeg ze? Borstkanker met uitzaaiingen. Dus dat was ook meteen einde verhaal. Dat was duidelijk dat niet lang meer zou duren. Ik heb toen de tijd ook wel opgezocht als 15-jarige, hoe lang dan nog? Want dat is dan niet helemaal duidelijk. Nou, gemiddeld 2 à 3 jaar. Maar toen heeft ze het dus nog wel 6,5 jaar volgehouden. Ja. Maar wel steeds als een donkere wolk natuurlijk hangt het erboven van wanneer gaat dat dan gebeuren? Ja, en ik ben er echt heel erg van ontwricht geraakt toen. Want ik was heel erg gefocust op mijn moeder. Ik denk omdat ik 2 broertjes en een broer had. En mijn vader en mijn broers, dat zijn allemaal toch wel ook wel stoere mannen. En ik had mezelf gewoon helemaal afhankelijk gemaakt van mijn moeder. En ik was een soort van, ik leerde van haar en we waren ook beste vrienden. Ja. En, hoe was ze? Omschrijf ze eens als vrouw. Nou, mensen waren wel bang voor mijn moeder, vaak. Waarom dan? Omdat ze was een soort, ja, ik hou niet van het woord powervrouw, maar ze was heel erg stoer. Ze was nergens bang voor. Ze zei precies waar het op stond. Ze ging confrontaties niet uit de weg. En ja, ze was, haar gezin was heel belangrijk voor haar. Ja. En ze was wel een soort baas. Ja. Ja, ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Een muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei, dat moet zijn Randy Newman. And You've Got a Friend. Waarom dat nummer? Omdat ik een nummer mocht uitkiezen op haar crematie. En toen heb ik dit nummer gekozen. Omdat zij dus ook mijn beste vriendin was. Maar ik dacht, we gaan dit nummer niet doen. Want ik ga altijd huilen als ik het hoor. Dus heb ik nog geprobeerd er onderuit te komen. Wat wilde je anders draaien? Ja, ik zat dus ook te denken aan I Love It van Kanye West. Omdat dat gaat over You're Such a Fucking Hoe, I Love It. En ik dat heel erg... dat heeft voor mij heel veel verband met die periode op Twitch. Omdat ik me eigenlijk ging identificeren met dat nummer. Ja. Heb je wel eens gedacht van wat je moeder van dit hele avontuur had gevonden? Tuurlijk, heel vaak. En dat is ook, denk ik, onderdeel van mijn zoektocht in dat vrouwbeeld. Dat ik haar... Ik had langer mijn moeder moeten hebben. Ik had nog veel te leren eigenlijk over vrouw zijn. En van degene van wie je dat hoort te leren, denk ik. Namelijk je moeder. Wat had je willen leren? Nou ja, hoe ga je om met vrouw zijn in deze wereld überhaupt? Ik vind dat best wel ingewikkeld. Dat blijkt wel uit al mijn projecten, denk ik. En ik denk dat zij mij daar meer over had kunnen vertellen. Want toen zij doodging, was ik nog niet volwassen. Ik was nog niet... Ik was wel volwassen, want ik was 21. Maar ik was volkomen afhankelijk van haar. En nog helemaal niet een volwassen vrouw in deze wereld. Vooral ook omdat ik alleen maar met haar bezig was. Dus ik had willen leren hoe wapen je je tegen misogynie? Hoe ga je om met je lijf als het verandert? Want zij had haar borst was geamputeerd, ze had borstkanker. Hoe ben je? Ja, hoe zorg je ervoor dat je open kunt zijn zonder te veel gehaat te worden? Hoe ben je en geliefd en onomwonden en openhartig, wat ik wel ben en wat soms lastig is en voor haat zorgt. Ja. Ik had heel veel aan haar willen vragen. Ja. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed. Your past, or you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too. Maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy. And as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. Randy Newman, You've Got a Friend. En het is de wankelplaat van Gwen van der Zwan, mijn gast hier bij Michel op NPO Radio 1. Hoe gaat het? Nou, ik moest wel even huilen, ja. Nee, dat wist ik van tevoren. Nou, dat is helemaal niet erg. Gebeurt heel veel mensen. Want voordat we deze muziek wilden horen, omdat het je doet denken aan je moeder, die inmiddels is overleden. En dat je het zo jammer vindt dat je haar heel veel vragen niet meer zou kunnen stellen over het vrouw zijn. Mm-hmm. Maar eigenlijk ook toen je ze formuleerde over het mens zijn. Ja, ja, absoluut. Ja. Ja. Een mooie vraag die bij mij bleef hangen van: hoe kun je open zijn zonder te kwetsbaar? Ja, ja, dus ik heb inmiddels, wat ik denk is, ik heb heel lang dus niet kwetsbaar willen zijn. Maar inmiddels denk ik, ach, ik ben gewoon kwetsbaar. En dan vinden mensen er maar wat van, ja. En dat is ook weer gek, want dat wordt dan ook weer beloond op een bepaalde manier. Dus Basje Boer, een schrijver van de Groene Amsterdammer, waar ik laatst mee werkte, omdat ik ook een stuk voor de Groene Amsterdammer schreef, hierover. Die schreef ook een stuk waarin ze het heeft over, nou ja, waarom is Britney Spears nu een soort van held? Waarom vinden mijn vrienden haar nu leuk? Terwijl ze was lang een soort van de belichaming van domme popliedjes. Het domme blondje, er werd een beetje op haar neergekeken natuurlijk. En nu is ze een soort van voorvechter van vrijheid. Eigenlijk ook door haar tragische verhaal. Mensen ja, houden daar op een bepaalde manier ook weer van. En dat is ook gek in mijn verhaal, dat ik ben zo lang weggezegd als een soort aandachtshoer, als iemand die gestraft moet worden, als een walgelijke opportunist. En nu ik open ben, krijg ik ook heel veel positieve reacties. En zij schrijft in haar stuk, maar soms lijkt het of we het ene seksistische vrouwsymbool inruilen voor het andere. Je gaat van een hoer naar een slachtoffer. Ja, waarom kijken we graag naar true crime? We vinden het ook lekker om iemand te zien vallen, denk ik. Maar ja, ik ben allang blij als er ook mensen zijn die positief reageren nu op mijn werk. Want nog eventjes jouw verhaal afmaken. Dus je kreeg die borstvergroting. Mm-hmm. En nog meer volgers, nog meer kijkers. Ja. Nog meer geld ging je ermee verdienen. Op een gegeven moment stopt het. Wat was voor jou het moment dat het stopte? Dat Twitch stopte? Ja. Omdat ik er afgegooid ben. Dus ik kreeg zoveel haters dat mensen verzamelden zich in Discords, in chatgroepen. Er was zelfs een Discord aangemaakt, die heette Get Gwen Banned. Leg even uit wat een Discord is. Dat is een soort chatgroep online. Dus dan wordt er een Discord aangemaakt, helemaal gericht op een bepaald onderwerp. En dat kan dus, er was bijvoorbeeld ook een Discord voor mij, waar dan gesprekken worden gevoerd over jou, waar ik zelf ook in zat. Maar je kunt dat dus aanmaken voor wat dan ook. Dus ook voor Get Gwen Banned, waar mensen zich dan in verzamelen om elkaar eigenlijk aan te moedigen om mij dus te rapporteren. Ja, want jij zit dan op Twitch en je bent steeds succesvoller en er komt heel veel haat over je heen. Waar komt die haat vandaan? Waar zit die haat in bij mensen? Is dat afgunst? Is dat, wat is het? Ja, dit vind ik een moeilijke en interessante vraag. Dus ik heb ook wel eens mensen die mij haten geïnterviewd om hierachter te komen. Maar ik denk dat niet, ja, die mensen zijn niet over één kam te scheren. Dat verwisselt weer per persoon. Maar ik denk dat Maar maak eens categorieën van voor mij. Nou ja, ik heb bijvoorbeeld een keer iemand geïnterviewd die vertelde zelf dat die zat in een soort behandelcentrum voor depressies en alcoholverslaving. En die zat heel erg in de knoop met zichzelf. En die zei, het is voor mij gewoon een manier om me af te reageren. Dus als ik aan het einde van de dag een rotdag heb en ik zoek even jou op en scheld je dan uit en ik geef je een rotgevoel, dan is dat een gedeeld gevoel. Zoiets. Dat zit er wel in. Dat vind ik dus al heel moeilijk om te begrijpen. Ja. Toch? Ja, dat is ook moeilijk om te begrijpen, ja. En toen had ik best wel een goed gesprek met hem. En leken we wel een soort van, toen zei hij, oh, maar nu zie ik je ook minder als object en meer als mens. En hebben we gewoon een goed gesprek. Maar ja, een week later kwam onder dezelfde gebruikersnaam weer allemaal haat vanuit hem. Dus het was ook tijdelijk blijkbaar dat hij me even zag als ja, ik weet niet, jij krijgt ook te maken met veel haat. Waarom doen mensen dat? Nou, ik denk inderdaad dat eerste wat jij zegt, van dat mensen gewoon boos zijn. Gewoon in een algehele staat van boosheid. En dat ergens kwijt moeten. Eenzaam zijn. En dan denken van, nou, dan ga ik maar gewoon een hele boze tweet sturen of een heel boos berichtje naar de Radio 1-app. Maar wat ik bij jouw verhaal fascinerend vind, is van, mensen kijken naar jouw kanaal. Mm-hmm. Dus die willen jou zien. Ja. Terwijl je aan het koken bent. Terwijl je met ze aan het praten. Terwijl je aan het praten bent. En vervolgens gaan ze je nog steeds uitschelden. Terwijl je dan denkt van, maar waarom ga je dan naar haar toe? Ja, klopt. Ja, ik denk toch dat we ergens vinden dat ik heb helemaal heel vaak het woord hoer gezegd, maar omdat het ook vaak tegen mij werd gezegd, ik hou helemaal niet van dat woord, maar hoeren moeten gestraft worden. Dat zit er gewoon wel in. En mensen vonden mij een hoer of zoiets, ja. Dus ik moest gestraft worden. Dus mij moest verteld worden dat ik niet geld mocht verdienen met mijn uiterlijk. Dat ik een opportunist was. Dat ik goedkoop was. Dat ik terug in mijn hok moest. En het komt op mij een beetje over van, nou ja, die mensen hebben natuurlijk ook, van mensen die een bepaald tv-programma kijken en dan alleen maar gaan lopen schelden van, wat is dit een slecht tv-programma? Moet ik het daarmee vergelijken? Ja, en dat vinden we ook lekker. Kijk naar De Slimste Mensen bijvoorbeeld. Een beetje ingericht op mensen zien vallen ook. En dan op ze haten. Dus we stellen net zo lang triviale vragen aan iemand totdat iemand iets niet weet. En dan gaan we met z'n allen die persoon uitschelden. Ja, oh, wat is die dom zeg. Oh, ja. Weet je dat niet eens? Ja. Nou ja, en er zit natuurlijk ook dat vrouwelijke schoonheidsideaal zit er ook achter. Van wat iets heel raars is, van er wordt iets van je verlangd. Mm-hmm. En op het moment dat je dat dus doet, dan word je erop afgerekend. Ja, dus dat zegt Leora Tanenbaum ook, die hier onderzoek naar doet. Dus jonge vrouwen worden aangemoedigd, zeker online, om zich een soort van sexy te presenteren. Want dat zorgt voor veel meer aandacht. Yet when they do, worden ze gezien als sletten. En worden ze daarvoor gestraft. Dus dat is heel lastig en natuurlijk een bekend thema. Wat doe je dan als jonge vrouw? Hoe verhoud je daar dan toe? Waar kies je voor? Ga je voor de Madonna-look? Ga je voor de hoer-look? Vind je een soort tussenweg, zoals ik dan heb gedaan? Want ik was wel heel erg bezig ook met dus een soort van naïviteit uitstralen. En een soort van, ja, het hing ergens tussen Manic Pixie Dream Girl en Ingenie, heet dat dan? Ja, maar wat zei je dan bijvoorbeeld? Ik heb door de documentaire heb ik een idee van hoe je er dan uitzag terwijl je dan aan het streamen was. Maar wat zei je terwijl mensen naar je keken? Het veranderde dus heel erg. Dus waar ik in het begin dan nog als iemand mij uitschold, daar tegenin ging. Of waarin ik gewoon meningen verkondigde of bij de hand de dingen zei, leerde ik gewoon al heel snel. Dat geeft alleen maar vuur aan dit soort haat. Dus ik leerde gewoon heel snel om een soort van ingenie te zijn. Dus een soort unsophisticated, een soort domme, lieve, naïeve, sexy pop. Die nooit iets vindt, die nooit reageert op haat, die nergens tegen ingaat, die niks vindt van politiek, die überhaupt niet echt een mening heeft, die gewoon dom is en lief. Dat maar is eigenlijk. Wat zei je bijvoorbeeld, even los van reacties op haat, hè, van als ik naar jou keek, wat zei je dan tegen mij terwijl je mij niet kon zien? Maar waar ging het over? Nergens over. Dus dan was ik gewoon lief. Dan zei ik, hallo jongens, welkom dat jullie er zijn. Vandaag ga ik bananenbrood bakken. Ik ga er ei in doen. Oh, hey, George, jij bent er ook. Wat fijn. Ja, dan komt iemand binnen, word je helemaal uitgescholden. Dan druk je een paar keer op een ban-knop, die is dan weer weg. En dan negeer je dat volledig en dan ga je door. En dan sta je dat daar dus te doen. Een beetje lief, een beetje dom, met een glas wijn. Ja, en dan heb je samen een soort van ervaring van een reguliere avond, denk ik. Gewoon van een glaasje wijn drinken, van een beetje kletsen. En soms was dat ook leuk. Soms waren die mensen ook leuk. Dus ik vond dat ook fijn. En ik heb er ook daadwerkelijk één hele goede vriend aan overgehouden. Dat is niet veel. Toch, als je nagaat hoeveel mensen er naar jou keken elke dag. Ja. Maar de mensen die zeg maar dan zo'n gezellige avond met je hadden, samen die naar jou keken terwijl je aan het koken was, die betaalden, neem ik aan. Maar betaalden er ook mensen aan jou die jou uitscholden? Nee, maar betalen is niet verplicht. Dus dat is niemand hoeft te betalen. Nee, maar het is wel een soort van graadmeter van hoe blij is iemand met mij. Ja, dat wisselt per persoon. Er zijn mensen die halen daar ook een soort eer uit, denk ik, om dan te betalen. Om te zeggen, hey, jij bent leuk. Dus dat zit ook een soort van aspect in, dat je ook weer afhankelijk wordt op een bepaalde manier van die kijkers om leuk gevonden te worden. Dus dat is ook weer gek. Maar er waren ook genoeg mensen die nooit iets betaalden. En dat is dan ook prima. Maar er waren ook mensen die soort van naar elkaar gingen laten zien wie er dan het meest kon betalen. Om een soort van, ik denk dat zorgt dan ook weer voor een soort status. Ja. En je zegt, het stopte Twitch omdat ik er vanaf werd gegooid. Doordat er online haat was, doordat mensen je gingen rapporteren. Waarom ben je er niet zelf afgegaan? Ja, die vraag stelt mijn vader mij dus ook in die documentaire. Omdat ik daadwerkelijk een Twitch-streamer wilde zijn. Ik wilde dat zo graag dat ik daar dus ook best wel grote offers voor ging maken. ik raakte geobsedeerd door dat platform en ik verdween daarin. En ik wilde dat. En ik had geen interesse meer in intellectuele stukken schrijven of een roman publiceren. Of ik dacht gewoon, nee, ik word een sexy Twitch-streamer. Ik ga de wereld over reizen. En dan zien we wel weer. Ik wil gewoon die kick, zoiets. Maar dan word je er afgegooid. Ja. En wanneer komt dan bij jou het besef van, oh, dit was... Want je zegt ook aan het begin, hè, van... Ik had liever een slecht verhaal gehad of geen verhaal... dan een goed verhaal en een trauma. Ja. Dus het heeft je echt geraakt. En ja. Het heeft je echt doen inzien van... oh, dit was echt fout. Het was slecht voor mij. Het was slecht voor mij wat ik heb gedaan. Ja. Wanneer kwam dat inzicht? Nou ja, het is eerst totale ontreddering... waar je dan in begeeft als je daar vanaf gegooid wordt. En daar kun je dan ook dus niks aan doen. Ook al was het echt niet terecht, want in mijn documentaire zit ook een opname van hetgeen waarvoor ik permanent geband ben. En dat is een soort kunstperformance. Er zit geen geweld in, er zit geen naakt in. Het is, ik moest die kunstperformance sowieso doen voor de creative community waar ik woonde. Echt heel keurig. Nou ja, goed. Het besef was er al, ook terwijl ik het deed. Dus het was dubbel. Dus ik wist, dit gaat te ver. Daarom hield ik het ook geheim naar mijn omgeving. Ik wist gewoon, ik ga hier te ver in. En alsnog hebben vrienden wel een soort van... af en toe pikten mensen iets op en die zeiden ook tegen me van... Gwen, gaat het wel goed met jou? Wat zit je daar te doen? Dit is gewoon... dit gaat niet goed. Dus ik wist het, maar toch wilde ik ermee doorgaan. En toen ik dat eenmaal niet meer had, toen... ja, ontstond er een soort van rare soort afkicken, ja. En dan... ja, dan op een gegeven moment verzet je weer je zinnen en ga je weer andere dingen doen. Ja. En wat is dan, als je terugkijkt, hetgeen wat het meest traumatisch is? Is dat dat je eigenlijk jezelf bent verloren? Of is dat dat je hebt ervaren hoe het is als zoveel mensen je haten? Allebei. Ik denk dat het feit dat ik mezelf verloor wel samenhangt met de hoeveelheid haat die ik kreeg. Maar ik vind het feit dat ik mezelf zo ben verloren, denk ik wel het meest traumatisch. Ja, dat vind ik wel heel erg. En dat vind ik nog steeds heel moeilijk te verkroppen en te verkopen aan mezelf en aan anderen. Dus het is ook heel kwetsbaar, omdat het nog steeds heel pijnlijk is. En we hebben het nu nog helemaal niet gehad over dat toen ik die operatie dus deed, toen ik daarvoor koos, dat ook grandioos mislukte. Dus dat is ook... ja, het was niet zo makkelijk als die plastisch chirurg mij had verkocht. Het ging helemaal mis. Ik had vanaf dag 1 allemaal complicaties. Het zag er verschrikkelijk uit. Ik verloor voor een deel het gevoel in mijn borsten. Dus dat, en daarom dacht ik ook weer, juist is het goed om hier open over te zijn. Omdat ik dan dus, mijn kijkcijfers stegen enorm. Heel veel mensen keken naar dat sexy décolleté, die grote borsten. Maar in de realiteit zat een van mijn implantaten niet alleen ondersteboven, maar ook achterstevoren. En kon mijn huid die implantaten niet dragen, waardoor ze dus onder mijn tepels zakte. En was ik het gevoel voor een deel kwijt. Dus mijn zelfbeeld op dat moment en mijn eigen plezier in seks daalde gewoon tot een nulpunt. Terwijl mijn kijkcijfers alleen maar stegen en mensen een sexy décolleté zagen. Dus het maakt super inzichtelijk hoe groot die kloof was. Dus, hoe slechter jij je voelde. Nou ja, dat mensen vonden dat décolleté sexy, maar er was in feite was er van alles aan de hand en ging het helemaal mis en was het verschrikkelijk mislukt. En ik denk dat een dergelijke kloof tussen een online persona en de realiteit geen unicum is. Dus daarom, ik werd geïnterviewd door de Volkskrant en toen zei die journalist ook tegen mij van ja, ik kijk zelf ook wel eens naar vrouwelijke influencers en die zijn dan open over hun onzekerheden. En toen zei ze ja. Dat is toch, soms geloven we dat niet. Want we kijken naar een mooie vrouw en we denken, oh, waarom ben jij onzeker? Weet je wel, je zit hier toch een soort van te verkopen wat je. Ja. Maar ja, ik was in zekere zin op dat moment mismaakt. Ja. Je hebt die implantaten weg laten halen? Ja, dus al 2. Ja, heb ik eruit laten halen. Ja. Ook wel weer mooi symbolisch, ja. Eigenlijk. Van nou, dat hele avontuur is eigenlijk gewoon uit je lichaam gehaald. Ja. Voelt dat ook zo? Ja, het voelde echt als een stukje Amster Gwen, zoals ik dus heette, wat nog in mij zat, wat echt weg moest. Ik had daar hele negatieve gevoelens over. Ik had dat nooit genomen omdat ik intrinsiek zelf ooit die behoefte had gevoeld. Plus ik zat met allemaal complicaties. Dus wat had ik kunnen doen? Ik had nog weer een hersteloperatie kunnen nemen. Ik had het kunnen laten aanpassen, maar ik dacht gewoon, nee, ik wil dit niet op geen enkele manier. Dit moet gewoon weg. En dit was een fout. En zodoende. Ik heb het 1 jaar gehad. Hi Gwen, wij kennen elkaar nog niet zo heel erg lang, maar jij schreef een stuk voor Vrij Nederland over mannenhaat en kwam natuurlijk meteen bij mij terecht. En zo raakten we aan de praat en ook op WhatsApp en zo werden we vriendinnen. En je was bij mijn boekpresentatie en bij een theatervoorstelling die ik had geschreven. En daar hadden we allerlei hele fascinerende gesprekken over de positie van de vrouw, seksualiteit, uiterlijk. En ik vond je meteen al heel fascinerend, want je hebt een heel eigen stijl, vind ik. En je kan heel goed nadenken en beschouwen. En tegelijkertijd leef je ook dingen. Maak je dingen mee, onderzoek je dingen aan den lijve. Sommige schrijvers die kijken alleen maar naar het leven en schrijven erover. En jij bent niet zo iemand. En dat is ook het mooie van Amsterdam Gwen. Dat je je eigenlijk gewoon helemaal in die wereld hebt gegooid van Twitch. En dat allemaal hebt meegemaakt en daarna gaat beschouwen. Dat maakt die film zo goed en dat maakt jou ook interessant. En je bent gewoon niet zo doorsnee. Dat vind ik ook leuk. Hoop je snel te zien. Liefs, fijne interview met Misha. Stella Bergsma, schrijver en muzikant. Het is wel mooi hoe ze zegt van ja, je ondervindt het aan den lijve. Nou, dat is echt letterlijk hè, wat hier is gebeurd. Ja. Hoe ga je voorkomen dat je bij een volgend project jezelf niet in die mate kwijtraakt? Wat leuk trouwens dat Stella dat bericht heeft ingesproken. Ja. Dat wist ik niet, lief. Bedankt Stella. Hoe ga ik dit voorkomen? Nou, ik denk dat ik ben wel zodanig geschrokken van mijn eigen jammerlijke manier van neerstorten hierin, dat ik zou nooit meer, denk ik, iets onderdacht doen. Ik ben me zo bewust geworden van mijn kwetsbaarheden, die achteraf gezien ook wel, die ik misschien wel had zien aankomen. Want ik was al heel erg gepreoccupeerd met het vrouwelijk ideaalbeeld en met hoe verhoud je je daartoe. En dat ging helemaal mis bij mij. Dat had ik moeten zien aankomen, maar dat is dus niet gelukt. Of alsnog mislukt. Dus ik denk, ja, dit is een wijze les geweest. Ik kan me niet voorstellen dat dit nog een keer zo mis zou gaan. En daarom gaat het me ook niet tegenhouden om mijzelf vaker als instrument te gebruiken. En wat Stella inderdaad zegt, om ja, dingen echt mee te maken in subculturen te duiken. Ik ga dat nog veel vaker doen en ik ga er nu niet maar mee ophouden. Nee, ik ga nu niet bij de pakken neerzitten en denken, shit man, nee, daarvoor ben ik veel te nieuwsgierig. Ik wil veel meer dingen nog gaan meemaken en vertellen en onderzoeken. Ja. En wat had je het liefste gewild dat ik had meegenomen uit die documentaire? Welke boodschap? Ik wil gewoon heel graag iets zeggen over de mannelijke blik en hoe die online is uitvergroot. Als dat een beetje resoneert bij mensen, ben ik heel blij. En een soort van inkijkje geven in hoe het mis kan gaan. En een inkijkje toch ook wel geven in de hoeveelheid haat die je over je heen krijgt. En ja, toch ook een beetje de mens laten zien achter dit verhaal. Dat zou ik ook fijn vinden. Maar dat is misschien dan nog persoonlijk en minder vanuit de journalistieke gedachte. Dus dan kom ik toch uit op dat eerste en tweede wat ik zei. Ja. En dat omgaan met haat, ben je eruit, hoe je daar het beste mee om kan gaan als vrouw? Ja, ik denk dat het oké is dat dat niet went. Als ik 's ochtends wakker word en ik vind een doodsbedreiging in mijn inbox, wat niet zelden gebeurt, dan schrik ik daarvan, dan ben ik daarvan ontdaan. Dan maakt me dat verdrietig. En dan geef ik het weer een plekje en ga ik weer verder met mijn leven. Ik denk gewoon zo. Accepteren dat het je raakt, maar je niet ervan laten weerhouden om dingen te doen. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gast dingen achterlaat in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat heb je meegenomen? Ja, dit was ik nog vergeten te vertellen, maar ik had dus iets meegenomen, maar ik ben het verloren onderweg. Oh, dat is ook wel weer mooi symbolisch. En het was ook geen klein voorwerp, maar dit is net zoiets als sokken die je in de wasmachine doet en dan komt er gewoon opeens nog maar één uit, zeg maar een soort glitch waarin spullen verdwijnen. Ik heb dit dus iedere dag en ik deed iets in mijn tas en ik kwam hier aan en het was weg en ik weet niet waar het is. En het was een rugbybal, dus het was ook echt best Hoe wel groot. Hoe kan je dat kwijtraken? Ja, geen idee. Echt, sommige dingen kun je me beter niet bevragen, maar misschien dat ergens op het NPO-terrein nu een rugbybal ligt. En waarom die rugbybal? Waarom wilde je daar vanaf? Omdat ik heel veel rugbyballen heb, want ik rugby. Ik hou heel erg van rugby. De schoonheid van rugby, leg mij uit. Ja, ik vind het heerlijk om te knokken op het veld. om een potje te vechten met mensen. Daar kan ik heel veel in kwijt. En dan wel gecontroleerd vechten, want rugby is een supersportieve sport. Maar er wordt wel echt, ik vergelijk het wel eens met de Amerikaanse burgeroorlog. Dus je staat tegenover elkaar op een veld. Twee teams, iemand gooit er een bal tussen. En dan wordt het gewoon elkaar omduwen, die bal wegrukken, rennen over een veld, iedereen valt je aan. En ik krijg daar een kick van, ook hier misschien. Ik heb toch wel iets met de kicks, denk ik, ja. Maar ik word er gewoon heel blij van en ik heb er heel veel lol in. Mooi. We eindigen met de liefde. En jij zei dat moet zijn Call the Doctor van J.J. Cale. Waarom dat nummer? Ja, dat is ook een soort grapje met mezelf, want mijn partner is arts. En ik was heel erg verliefd op hem. En in het begin wilde hij mij niet. Waarom wilde hij je niet? Ja, weet niet. Misschien omdat ik hele grote, rare borsten had. In die tijd. Maar ik zat dan dus de hele dag te smachten dat hij een keer zou bellen. Ik was zo verschrikkelijk verliefd op hem. En dat liedje gaat dus over call the doctor, I need my medicine. En dat was hij voor mij. Dus ik ben dat heel erg gaan associëren met dat verlangen naar hem. Dus vandaar. En wat vond je toen dan zo leuk aan hem? Oh, wat vond ik toen heel leuk aan hem? Dat is lastig te vatten, want ik heb ook met mensen gedate waar heel veel dingen leuk aan waren, waar ik niet zo verliefd op werd. Wat is verliefdheid? Jeetje, dat is misschien nog iets voor een volgende podcast. Dat is lastig. Nou ja, hoe kunnen vrienden aan jou merken dat je verliefd bent? Ik was wel heel veel met hem bezig. Ik wilde niets liever dan bij hem zijn. Ik vond hem heel erg mooi. Ik vond hem heel erg lief. Ik vond hem heel erg eigen. Ik wilde door hem aangeraakt worden, het liefst de hele dag. Ik wilde gewoon met hem vertrekken. Ja. Maakt niet uit waar naartoe. Maakt niet uit, ja. Want dat jezelf verliezen, ergens volledig inspringen. Heb je dat ook in de liefde, dat je zo bent? Nou, normaliter heb ik dat dus echt nooit. Dus alleen met mijn eerste liefde. Dus ik dacht toen, dat gebeurt je alleen met je eerste liefde. Op de middelbare school, zeg maar. En toen daarna, ik dacht, dan word je volwassen en dan heb je dat niet meer. En toen kwam ik dus Leon tegen. En toen werd ik hopeloos verliefd. Ja, ik verloor me er helemaal in. Dus ik was eigenlijk heel blij. Ik dacht, wauw, dit kan ook gewoon nu nog. Ja. En hij heeft dus die hele periode meegemaakt eigenlijk. Hij ontmoette mij toen ik net van Twitch af was. Oh. Dus hij ontmoette mij. Dit was wel een mooie test ook meteen. Dus hij ontmoette mij dus met die mislukte grote borsten. En die ik er toen, wij kenden elkaar 3 weken of zoiets. Toen liet ik die eruit halen. Ja. Dus dat was ook wel misschien voor hem een beetje intens. Maar hij heeft me daarin gesteund. En nu nog steeds doet hij dat iedere dag. Dus ja. En weet je al waar je volgende project over gaat? Waar je helemaal in gaat storten? Ja, zeker. Ik ben ook al begonnen aan een volgende roman. En ik ga nu dat is het idee literatuur maken op social media. Dus ik heb, ik heb hier ook al afspraken over met een uitgever en met het Letterenfonds. En ik ga dus fictie maken op TikTok. Ja. Klinkt goed. Dankjewel, Gwen van der Zwan, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je, zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Zonder scheldwoorden graag. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. Somebody call for a doctor. I think I'm sick. Ain't had my medicine in over a week. My mind's fine, but my body feels weak. Call a doctor. My body, no, no, no. 1. Twee uur, Casper Meijer.